Book 2 17 17 17 في البيت Evde Evde هنا بيتنا Burası evimiz Burası evimiz فوق يوجد السقف. Yukarıda çatı var. Yukarıda çatı var. تحت يوجد القبو. Aşağıda kiler var. Aşağıda kiler var. توجد حديقة خلف المنزل. Evin arkasında bir bahçe var. Evin arkasında bir bahçe var. La yujad şari' amam el menzil. Evin önünde yol yok. Evin önünde yol yok. Tujad esjar bi jiwar el menzil. Evin yanında ağaçlar var. Evin yanında ağaçlar var. Huna şakati. Burası benim dairem. Burası benim dairem. Huna el-matbah ve'l-hammam. Mutfak ve banyo burada. Mutfak ve banyo burada. Hunak ghurfat el-ma'isha ve ghurfat el-nawm. Oturma odası ve yatak odası orada. Oturma odası ve yatak odası orada. Bab el menzil muğlak. Sokak kapısı kilitli. Sokak kapısı kilitli. Lakin el nevafiz meftuha. Ama camlar açık. Ama camlar açık. El yevm el jav har. Bugün sıcak. Bugün sıcak. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. Oturma odasına gidiyoruz. Oturma odasına gidiyoruz. هناك يوجد صوفة وكنبة. Orada bir kanepe ve bir koltuk var. Orada bir kanepe ve bir koltuk var. تفضل واجلس. Oturunuz. Oturunuz. هناك يوجد كمبيوتري. Bilgisayarım orada. Bilgisayarım orada. هناك جهازي الستيريو. Müzik çalarım orada. Müzik çalarım orada. التلفزيون جديد تماما. تلفزيون çok yeni. تلفزيون çok yeni.